السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، دوغزانغو كتك إيمان، tukiwa tunaendelea na nadwa ambayo imeanza jana na ilianza na kueleza fadhila na ubora waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hasa khulafaa ar-rashidun ambao ni Abu Bakar na Umar. Na sababu ya kueleza hawa ni kutokana na kuzuka kwa pote katika mapote ambayo ni kujinasibu na Uislamu, wakawa wanawatukana, wanawaombea laana hawa masahaba au makhulafa ar-rashidun ambayo ni Abu Bakar na Umar. Kwa kama zilivyowasilisha jana na mashaikhuna al-fudala husiana na fadhila za Abu Bakar, kadhalika fadhila alizokuwa nazo Umar radhiyallahu anhuma, leo tutaona upande wa pili wa pote la kimajusi ash-Shia ar-Rafidha al-Ithna'ashariya, namna wanavyoelekeza matusi yao na ukufurishaji wao kwa hawa watu bora ambao wamesifiwa katika Qur'ani, kadhalika katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nikianza kutaja akwali zao ambazo ziko dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nitaanza kutaja maneno ya mmoja katika mashaikh zao ambaye anaitwa Al-Kulaini. Al-Kulaini ni mmoja katika maimamu wao wakubwa, ambao ana maneno katika kitabu chake Usulul Kafi juzu ya kwanza ukurasa wa 420. Ameleta riwaya akitafsiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema an Abi Abdillahi fi qawli Allah ta'ala, innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda, akasema fulanun wa fulanun wa fulan, ay wa maana nakusudia Abu Bakr وعمر وعثمان رضي الله anhum ajma'in. Ametafsiri akasema irtaddu 'anil imani fi tarki wilayati amiril mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala amepokea riwaya al-Kulayni an Abi Abdillah kutoka Abi Abdillah fi qawli Allah ta'ala katika qawli ya Allah mtukufu al-Kusema innal ladhina irtaddu 'ala adbarihim, hakika wale ambao waliorejea nyuma ya migongo yao, kwa maana walioritaji wakaacha Uislamu, min baadi ma tabayyana lahumul huda, baada ya kubainikiwa wao na uongofu, kwa maana uongofu uliwabainikia, lakini wao wakarudi nyuma ya migongo yao, kwa maana wakauacha Uislamu wakaritaji. Akasema hao wanakusudiwa hapo ni fulanun wa fulanun wa fulani, lakini hawakuwataja majina ni akina nani. Lakini hapa wanakusudiwa ni Abu Bakar na Umar na Uthman radhiallahu anhu. Na kwa nini wanakusudiwa hawa? Tutakuja kuona namna walivyotafsiri katika maimamu wao hao fulani wa fulani wa fulani wanakusudiwa ni kina nani. Akaendelea kusema irtaddu 'anil imani fi tarki wilayati amiril mu'minin, wamirtaddi wakaacha imani kwa sababu ya kuacha kukubali wilaya au ukhalifa wa amiril mu'minin, kwa maana wanamkusudia Ali ibn Abi Talib, kwa maana hawakukubali ile wilaya ya Ali ibn Abi Talib, kwa sababu miongoni mwa itikadi zao mashia wanaitakidi kwamba haki ya ukhalifa ilistahiki kwenda kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema qultu qawluhu ta'ala ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. أكمليزيا أنا سيما قلت أنا سيما قوله تعالى قولياك الله تبارك وتعالى الكسيمة ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر قال نزلت والله فيهما وفي أتباعهما. أنا سمعنا الله لقسيمة ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وما هايو نكو سباب واو ولسيمة وانبيا وليمباو كرهوا ما نزل الله وميتكية أو وميتكية يليمباو وميترم شاء الله سبحانه وتعالى sanuti'ukum fi ba'd al-amr, kwamba sisi tutakutiini nyinyi katika baadhi ya mambo. Akaendelea kusema, anasema aya hii nazalat wallahi fihima, aya hii imeteremka na hapa na Allah katika wawili hawa, kwa maana kumkusudia aya anakusudia kusema kwamba aya hii imeteremka ikiwa inamzungumza Abu Bakar na Umar. وفي أتباعهما كذلك نكتك ولي وفواسي واو كلا ولي أنباؤني وفواسي وأبو بكر نعمر بس إن وهوس أيهي ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر نهاب عنه بسليوني ونافق هاني منين يا الكليني أو رواية أمبالي ميليتا الكليني كتا كتاب أصول الكافي. كذلك الكليني هو كتا الروضة في الكافي بلبيلي أكتاج رواية ينجين عن أبي عبد الله في قوله تعالى ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. الله جل وعلا alipokuwa akiwazungumza makufar katika surat Fussilat aya nambari 29. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na aya kusema waqala alladhina kafaru, na walisema na watasema wale ambao wamekufuru siku ya kiyama wakiwa wamo katika moto wa jahannam, rabbana arina alladhina adallana min aljinni wal ins, e mola wetu mlezi tuoneshe wale wawili ambao walitupoteza sisi katika majini na watu, naj'alhuma tahta aqdamina, ili tuwafanye tuwajalie watu hao au wawili hao chini ya nyayo zetu, tuwe tunawakanyaga kama sisi tunaungua, lakini basi wao waungue wakiwa wako chini ya nyayo zetu, liyakuna min al-asfalin, ili wawe ni watu walio chini kabisa. Anasema qala huma ay Abu Bakar wa Umar, wanakusudiwa hapo ni Abu Bakar na Umar, kwamba alladhaini adallana min aljinni wal ins, anasema ni Abu Bakar na Umar. Thumma qala wa kana fulanu shaytanan, na akawa fulani ni shaytan, wa kana fulanu shaytanan, na amekuwa fulani ni shaytan, na hapa shaytan wanamkusudia Umar ibn al-Khattab. Kwa nini wanamkusudia Umar ibn al-Khattab? Haya hatusemi kwa maneno yetu. Qala al-Majlisi fi mir'atul 'uquli, amesema mwana watuoni wao al-Majlisi katika kitabu mir'atul 'uquli juzuu ya 26 ukurasa wa 488 fi sharhihi lilkafi, akisherehesha alkafi ya alkulain, akasema akisherehesha fi bayani muradi sahibi alkafi aliposema bihima, qala huma, aliposema hao ni fulani na fulani, kwa aliposema huma alikuwa anakusudia ay Abu Bakar na Umar. Anasema al-Majlisi katika mir'atul 'uqul, akasema wal muradu bi fulan, na makusudio ya fulan katika aya ya mwanzo ambayo tumeiangalia aliposema Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda, akasema Abdullah ambaye ni riwaya ambayo ameitaja al-Kulaini katika usulul kafi, akasema ni fulani wa fulani wa fulani. Sasa al-Majlisi anaelezea huyo fulani wa fulani waliokusudiwa hapo ni nani, akasema wal muradu bi fulan Umar, na makusudio ya fulan ni Umar, ay al-jinnul madhkur fil aya, kwa maana huyo ndiyo jini ambaye ametajwa katika aya, jini ambaye aliyetajwa katika aya anakusudiwa ni Umar. Akasema wa innama summiya bihi, na kwa hakika si vinginevyo ameitwa kuwa ni jini, liannahu kana shaitana, kwa sababu yeye amekuwa ni shaitan, imma liannahu kana shirka shaitan, ima kwa kuwa yeye yani Umar amekuwa ni shirki ya shaitan, likaunihi waladu zina, kwa kuwa kwake ni mtoto wa zina, au liannahu fil makri wal khadi'ati kashaitan, au kwa kuwa yeye ni mtu ambaye mwenye makri yani ujanja na khadaa kama vile shaitan, wa ala al-akhir yuhtamalu al-aks, na huyu wa mwisho yuhtamalu al-aks, kwamba yawezekana kuwa ni kinyume chake, bi an yakuna al-muradu bi fulan Abu Bakr, kwa kuwa makusudio ya fulan hapo aliyekusudiwa, bi an yakuna al-murad, kwa kuwa makusudio ya bi fulan, fulan wa pili aliyokusudiwa ni Abu Bakr. Kwa haya ameyataja al-Majlisi katika mir'atul 'uquli akiwa anasherehesha maneno ya al-kulaini katika usulul kafi. Kwa haya ndiyo maneno yao mashia dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu kila wakitafuta sehemu ambayo masahaba wametajwa vibaya katika Qur'an hawaoni sehemu yoyote. Kwa wakaamua wafanye taharifu ya tafsiri ya Qur'an, kuleta kinyume na muradi ule ambao wameukusudia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kuwadhalilisha na kwa lengo la kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuonekana kwamba wao si lolote si chochote bali ni katika watu wa motoni. Bali katika itikadi zao kuu mashia, katika itikadi zao kuu mashia ni kuhalalisha kuwatukana na kuwasema vibaya Abu Bakar na Umar, kadhalika na Uthman, kadhalika na Muawiya. Na haya ameyataja mwanawachuoni wao Al-Majlisi katika kitabu chake Al-Aqaid kwenye safha ya 58, anasema wa mimma adda min daruriyat din al-imamiyya istihlalul muta'a wa mimma adda min daruriyat din al-imamiyya istihlalul muta'a wa hajj at-tamattu'i wal bara'ati min Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Muawiya. Anasema na katika yale ambayo yenye kuhesabiwa ni katika mambo ya lazima katika dini ya imamia, kwa maana katika dini ya mashia arrafidha al-imamia, istihlali al-muta'ah, jambo la kwanza ni kuhalalisha ndoa ya muta'ah. Ili uwe shia lazima uhalalishe ndoa ya muta'ah, ndoa ambayo imefutwa katika Uislamu, lakini wao bado wanaendelea nayo. Na kwa baadhi ya watu ambao wapo kule Dar es Salaam katika ile sehemu ya Kigogo posti pale, pana msikiti wa mashia ambao pana markazi yao pale mashia, na wamewaathiri wengi katika kina mama pale, wanakwenda pale kujifunza sijui masomo ya study kushona na vitu vingine. Wanasema watu wa pale kwamba katika ile sehemu ya Kigogo karibu na ile markazi yao, yani kuna wanawake ambao wenye ujauzito wa muta'a, yani hazipungui mimba 100, na ni mimba za muta'a katika sehemu ya Kigogo posti pale karibu na markazi yao. Kwa hiyo katika mambo ambayo wanahalalisha mashia ni ndoa ya muta'a. Tena jambo hilo ni katika mindaruriyati dini rafidha, ni katika mambo ya lazima ya dini ya ushia. Ili uwe mshia lazima uhalalishe muta'a. Kadhalika wa haji tamattu'i, na hija ya at-tamattu'i, wal bara'ati min Abi Bakr wa Umar wa Uthmana wa Muawiya. Kadhalika na kumlaani, kumsema vibaya Abu Bakar, kadhalika Umar na Uthman na Muawiya. Kwa ili wewe uwe shia lazima uwaseme vibaya watu hawa. Ukiwa huwasemi vibaya, basi wewe utakuwa sio shia, kwa sababu haya ni katika min daruriyati dini al-imamia, kama anavyosema al-majlisi katika al-aqai. Na haya hawayakatai mashia, na kama hata watakuwa wanayakataa, basi wanayakataa kwa takia, kama anavyofanya Hemedi Jalala akizungumza mbele ya masunni, anajidai kwamba sisi hatuwatukani masahaba bali kumtukana muislamu tu wa kawaida ni jambo halifai, hata kumtukana asiyekuwa muislamu ni jambo ambalo limekatazwa, siuze kuwatukana masahaba. Lakini kwa kuwa anajua kwamba jamii anayozungumza nayo wengi wao si watu wa kufungua vitabu na kuyajua yale ambayo wao wako nayo, kwa anakuwa anawafanyia takia, anawafanyia takia. Lakini ukiangalia maneno ya wanawachuoni wa Kishia, matusi yao dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa Abu Bakr na Umar, basi mtatokwa na machozi kwa mtu ambaye katika moyo wake kuna imani. Maneno haya ambayo wanayasema dhidi ya masahaba, kwa mtu ambaye mwenye imani akiyatazama maneno haya, basi anaweza kutokwa na machozi. Bimithli hadha yadhubu qalbu mu'min, mfano wa maneno kama haya unapelekea kuyayuka moyo wa mu'min kutokana na huzuni namna wanavyotukana wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia katika kauli zao mbaya dhidi ya masahaba ni anasema Al-Majlisi katika kitabu chake Haqqul Yaqin safha ya 519, anasema wa aqidatuna, na itikadi yetu, ay ash-shia, anakusudia kwamba ni mashia, annana natabarra min al-asnam al-arba'a, kwamba sisi tunajiweka mbali au tunaombea lana na kuwasema vibaya masanamu manne. Tunayasema vibaya sisi katika itikadi yetu masanamu manne. La kwanza, sanamu la kwanza anasema Abu Bakr, ni Abu Bakr wa Umar, na wa pili ni Umar wa Uthman, na Uthman wa Muawiya, na Muawiya katika itikadi za Mashia. Sasa sisi tunashangaa wakati mwingine Hemedi Jalala, mimi napenda kumtaja kwa sababu huyu ndio msemaji wa Shia na ndio sheikh wao mkubwa ambaye wanamtegemea katika hapa Tanzania, kwamba katika maneno yake anasema kwamba sisi hatuwatukani masahaba. Sasa ikiwa nyinyi hamuwatukani masahaba lakini maimamu wenu wanawatukana masahaba, sasa pengine kama hutukani masahaba ni wewe Hamid Jalal, lakini maimamu wa Kishia, bali ni katika itikadi ya Kishia lazima uwatukane hawa. Sasa ili tumkubalie kauli yake, kwanza afute haya maneno au awakatae hawa maimamu, waseme hawa si maimamu wetu, atangaze hadharani, aseme kwamba hawa kina Al-Majlisi, kina Al-Kulaini na wengineo ambao wameandika matusi ya masahaba katika vitabu vyao, hawa si maimamu wetu. Halafu jingine katika ambaye anazungumza katika mitandao, anasema kwamba kuna watu wanazungumza itikadi za watu wengine. Jambo hili kama halitoangaliwa vizuri na serikali linaweza likaleta uvunjifu wa amani. Wanazungumza itikadi za watu wengine, kwa maana itikadi za watu wengine wanakusudia hizi itikadi zao, kwa maana hawataki itikadi hizi zizungumzwe. Sasa nani anachafua amani? Sisi watu ambao tunawaheshimu na kuwatukuza, wao wanawatukana kwa matusi ambayo wao hawawezi kuwatukana wazazi wao. Sasa nani analeta uvunjifu wa amani? Halafu wanasema sisi na madhehebu mengine tumeishi katika mazingira ya udugu kwa muda wa kipindi kirefu, mpaka imefikia mahali Mashia wamewajengea misikiti, baadhi ya misikiti ya masuni imejengwa na Mashia, kwa maana masuni wanaswali kwenye misikiti ya Kishia. Sisi tuna udugu wa zamani sana katika sehemu za bara na visiwani. Haya maneno sio kweli, sio kweli. Haya maneno ni maneno ya talbisi, bali wao wana mambo mabaya sana walioyafanya. na wala sisi hatujasahau. Sote tunafahamu sababu ya kufungwa msikiti ule wa pale Mwanakorekwe pale. Sisi tunafahamu kwamba Mashia walimuua kijana mmoja wa Kisunni pale, msikiti ukafungwa, na mpaka leo ile msikiti uko chini ya ofisi ya mufti wa Zanzibar. Wamemuua kijana wa Kisunni pale Mwanakorekwe. Sasa mnaposema kwamba mnaishi na Masunni kwa amani, hii ndio amani? Kwa kama uvunjifu wa amani, nyinyi ndio ambao mnafanya uvunjifu wa amani. Hakuna Sunni ambaye amemuua Mshia, lakini nyinyi Masunni nyinyi Mashia tayari mshaua Masunni. Kwa miongoni mwa itikadi ambazo za Mashia ni kuwasema vibaya na kuwatukana hawa watu wanne ambao wametajwa katika wanaume. Kadhalika akasema wanisail arba'a, na katika wanawake vile vile ni wanne: Aisha wa Hafsa wa Hindu. Aisha wa Hafsa wa Hindu wa Ummul Hakam. Kwa hawa ni katika watu ambao katika itikadi ya Kishia lazima uwaseme vibaya watu hawa, lazima uwatukane watu hawa. Akasema wa min jamii atba'ihim wa ashya'ihim, na wale wafuasi wao wote na watu wenye kuwasapoti wao. Wa annahum sharru khalqillahi ala wajhi al-ard, na kwamba wao ni viumbe waliokuwa wabaya mno katika uso wa dunia. Wa annahu la yatimmu al-iman, la yatimmu al-iman billahi wa rasulihi wal a'imma illa ba'da at-tabarru'i min a'da'ihim. Anasema wa annahu, na kwa hakika mambo yalivyo, la yatimmu al-iman billah, haitimi imani ya kumwamini Allah wa rasulihi na mtume wake, wal a'imma, na kuamini maimamu, illa ba'da at-tabarru'i min a'da'ihim, isipokuwa baada ya kujeka mbali na kuwatukana na kuwasema vibaya wale maadui zao. Haya anayasema al-Majlis. Kwa hii ni itikadi ya Kishia. Kwa ili mtu awe Mshia lazima awe anaitakidi haya. Sana. Niombe zimebakia dakika tano. Pia katika maneno mengine mabaya ya Mashia dhidi ya masahaba ni maneno ya Al-Kulaini fi usuli al-Kafir, ambayo amepokea riwaya an Ya'fur an Abi Abdullah qala سمعته يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. أنا سمع أبي عبد الله أسمع سمعته لممسكية يعني أبي يعفور لممسكية أبي عبد الله يقول أنا سمع ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وتوتاتها توسميش الله سوى قيام ولا يزكيهم wala hatuwatakasa walahum adhabun alim, walahum adhabun alim, na watakuwa na adhabu iliyokuwa kali. Akawataja akamtaja wa kwanza man idda'a imamata min Allah laysat lahu, yule ambaye atakayedai uimamu unaotoka kwa Allah laysat lahu, sio wa kwake. ومن جحد اماما من الله, na yoyote yule ambaye atakempinga imam anayetoka kwa Allah, kwa maana alichaguliwa na Allah. ومن زعم ان لهما في الاسلام نصيب, na yule ambaye atakidai kwamba wawili hao في الاسلام نصيب, katika uislamu wana hadhi yoyote. Wawili gani wanakusudiwa? Ni Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma ajma'in. Haya ni maneno ambayo ameyataja Al-Kulaini katika Usulul Kafi. Kadhalika bali sio matusi tu wamefikia mpaka kuwakufurisha masahaba yani masahaba wili hawa Abu Bakr na Umar wamefikia kuwakufurisha moja kwa moja. Qala al-majlisi fi bihari al-anwar, anasema imamu wao al-majlisi katika biharu al-anwar juzuu ya 69 ukurasa 137, an abi ali al-khurasani عن مولى لعلي بن الحسين قال كنت معه في بعض خلواته. أنا سمع أبي علي الخراساني أبي مفقع عن مولى لعلي بن الحسين أنا سمع كنت معه نلقوا بمجناي ومعنا علي بن الحسين في بعض خلواته كتكبادي خلواته كتكبادي أبقيك ذاك يعني الفقوة الكفويك. فقلت وقسيما إن عليك حقا ألا تخبرني عن هذين الرجلين عن أبي بكر وعمر. أنا سيما حكيك إن عليك حقا حكيك جوياك كن حقي ألا تخبرني هي بقنيني هني بخباري عن هذين الرجلين كسيانا هاو وتواويدي عن أبي بكر وعمر أكي وانا قصدي أبو بكر وعمر. فقال أكثيما كافران هاو لمكفير وويد كافر من أحبهما كذلك نكافر من أحبهما يوت يليان بايا تكي وبين وويلي هاو. Hawa wawili ni makafiri, na yeyote yule ambaye atakayewapenda wawili hao naye vile vile atahesabika kuwa ni kafiri. Pia imekuja riwaya nyingine mfano wa hiyo, ameileta al-Majlisi katika Biharul Anwar an Abi Hamza al-Thumali annahu su'ila Ali ibn al-Husayn anhuma, kwamba aliulizwa Ali ibn al-Husayn kuhusiana na Abu Bakr na Umar. Faqala kafirani kafiru man tawallahuma, kwamba hao ni makafiri, kadhalika pia ni kafiri yule ambaye atakayewapenda wawili hao. Kwa hii ndio itikadi ya Mashia, kwa wakidai kwamba hawa ni ndugu zetu, hawa ni kadha, lakini ndani ya nyoyo zao wanaitakidi kwamba hawa ambao wenye kuwapenda Abu Bakr na Umar hao ni makufara, na hakuna yoyote katika Muislamu ambaye mwenye imani akawa hawapendi watu wawili hao. Kwa hiyo kwa kauli zao hizo wamekufurisha umma wa Kiislamu. Sasa sisi tunashangaa wale Waislamu ambao wanapeleka watoto wao katika shule za Kishia, sio wanategemea nini? Ikiwa matusi yao ndio haya dhidi ya masahaba, unategemea nini Muislamu kumpeleka mtoto wako katika skuli ya Bilali? Unategemea nini? Kadhalika vile vile tunawashangaa Waislamu ambao wanaruhusu redio zao kuungana na redio za Kishia wakawa wanarusha matangazo yao. Na ziko baadhi ya redio ambazo zimeungana na redio ya Kishia, na sisi hatufichi, sisi tunaika wazi redio Adhana inaungana na redio Teherani. Muislamu ambaye mwenye imani vipi ataweza kusikiliza redio kama hii ya watu ambao wanawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khiyarul umma, watu wa bora katika umma, bali baadhi ya watu wanawapa nafasi katika misikiti yao. Kuna mshia mmoja katika msikiti wa Mbuyuni anapewa nafasi kila ikifika mwezi wa Ramadhani anakwenda pale anazungumza kuanzia adhuhuri mpaka laasiri, na speaker zinafunguliwa mpaka speaker za nje. Sasa watu washajua kwamba yule ni mshia, watu wanapeleka ile maswali ya uchochezi. Kuna siku mimi napita lika swali la uchochezi limepelekwa mimi nilikuwa napita njia. Anaulizwa, je, Abu Bakar aliswalisha wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au hakuswalisha? Akasema riwaya zina istirab. Riwaya zimekuja, zingine zinasema ameswalisha, nyingine zinasema hazikuswalisha. Kwa riwaya zina istirab, kwa riwaya hizo ni dhaifu. Lakini akasema pamoja na hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam aula min Abi Bakar. Kwa swali likamaliza kujibiwa hivyo. Kwa katika namna kama hii na ubabaishaji kama huu, mtu kama huyu ni wepesi kabisa kuwachota Waislamu, na baadhi ya watu tayari wameshughulika naye na wanaona kwamba ushia si jambo baya, mbona anayazungumza ni mazuri. Kwa wale ambao walikuwa hawaelewi itikadi na msimamo ambao walikuwa nao mashia katika dini yao, ni haya ambayo tunaeleza na tutaendelea kuyaeleza leo na kila siku. Wafakallahu aljamii walhamdulillah. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.